Ook voor service en voor internet en mobiel bankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. NPO Radio 1. VPRO. In het streng katholieke Polen zoeken steeds meer mensen hun heil bij een openlijk homoseksuele ex-burgemeester. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Ja, de ene politicus vond dat hij eigenlijk niet verkiesbaar zou moeten zijn. De ander zei dat homo's zoals hij achter in de zaal thuis horen. Maar intussen is Robert Biedron voor veel mensen het progressieve alternatief in het rechtsconservatieve Polen. Wie is deze man en wat zijn zijn kansen? Dit en meer hoort u het komende half uur in Bureau Buitenland. Maar eerst tennis voor de Davis Cup, want Robin Haase speelt nog steeds tegen Lucas Rosol. Voor het nieuws was het 3-3 in de tweede set. Marcella Meska, hoe staat het er nu voor? Nou, daarna kwam de break op de service van de Tsjech. Dus Haase op 5-3. Nu zojuist 5-4 geworden. Rosol, de Tsjech, die wint zijn service game. Dus dadelijk mag Robin Haase serveren voor de winst. Klinkt altijd makkelijker dan dat het daadwerkelijk is. Want je moet het dan nog wel doen, die laatste klap. Maar de eerste set 6-2, nu 5-4 voor. Haase speelt goed, speelt gevarieerd. Maakt weinig fouten, zuinig. Countert lekker tegen de power van de Tsjech. Dus kortom, het gaat goed. Ik denk dat hij dadelijk uit gaat maken. We zullen zien of dat ook waarheid wordt. 6-3, 5-4 voor Hazen. Bureau Buitenland. We gaan naar Spanje, waar vanochtend vroeg verschillende politiebusjes wegreden vanuit gevangenissen in Catalonië richting Madrid. Ze vervoerden de 9 Catalaanse politici die zijn aangeklaagd wegens hun rol bij de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring eind 2017. Hun rechtszaak in de Spaanse hoofdstad begint op 12 februari. Correspondent Edwin Winkels in Catalonië, goedenavond. Goedenavond, Erik. Ja, het was tot het laatste moment onduidelijk of deze Catalaanse gevangenen vandaag zouden worden overgeplaatst. Waarom werd dat geheim gehouden? Vooral om te voorkomen dat honderden of duizenden mensen massaal naar die gevangenissen zouden trekken waar zij verdeeld zitten, rond Barcelona. En bijvoorbeeld de politiebusjes zouden verhinderen weg te rijden. Nu was al wel bekend geworden dat het deze 1 februari zou kunnen zijn. Dus er waren inderdaad mensen, maar wat ze gedaan hebben is zo heel vroeg mogelijk, het was eigenlijk nog midden in de nacht, dat er twee vrouwen en 7 mannen uit de gevangenis werden gehaald, naar een andere gevangenis gebracht, allemaal samengebracht, en daarom de politiebegeleiding vanochtend vroeg om 8:00 zijn ze op weg naar Madrid gegaan. En waarvoor worden deze politici precies aangeklaagd? De aanklacht van het OM is, dat zijn 3 hoofdpunten. Dat is rebellie, een opstand, muiterij of zo, en verduistering van overheidsgelden. Waarvan die rebellie eigenlijk het belangrijkste punt is van alles, en waar ook de hoogste straffen voor staan. Bijvoorbeeld de hoofdverdachte, de oude vicepremier Junqueras, die heeft al 25 jaar cel tegen zich horen eisen door het OM. Na de rechtszaak, aan het einde van de rechtszaak, moeten we de precieze eis nog horen. Maar dat is wat het OM wil. Anderen krijgen 17 jaar volgens het OM wil ze geven. En dat is om die rebellie. En dat, daar zal ook het twistpunt zijn. Rebellie is iets wat met geweld moet gebeuren. Het is rebellie tegen de Spaanse staat. Dat ze tegen de grondwet hebben opgetreden door een illegaal referendum uit te voeren. Zij zelf hebben geen geweld gebruikt, maar het OM beschuldigt ervan om de Catalanen te hebben opgezweept via berichten op Twitter en WhatsApp om geweld te gebruiken tegen de Spaanse politie rond het referendum. Ja, want dat begon in oktober 2017. Hè? Toen hielden de Catalaanse autoriteiten een referendum onder de bevolking. 90% stemde toen al voor. De landelijke regering van Spanje die noemde het referendum onwettig. De politie probeerde dat ook te voorkomen. Wat voor een rol speelden deze gevangenen dan bij die onafhankelijkheidsverklaring? Je zei al, ze hebben geen geweld gebruikt. Ogenblikje, Edwin. We moeten even naar tennis, want het is ineens heel spannend. Marcella Miska. Ja, want het is voorbij. Goed hoor, van Robin Haase. 6-2, 6-4. Ja, tegenwoordig Davis Cup best of 3. Dus dan kan het snel gedaan zijn. Dat was het. Haase zeer professioneel, zoals we van hem gewend zijn. Ja, en hij speelt natuurlijk al vanaf 2006. Het is zijn 35ste overwinning voor Nederland in Davis Cup verband. En dat is toch echt wel wat waard. Prachtige overwinning. Geen kansen tegen. 6-2 en 6-4. Tegenstander Lucas Rosol gewoon afgedroogd. 1-1 nu in deze ontmoeting. Morgen gaan we verder met nog een dubbel en nog twee enkelspelen. Dankjewel, Marcella Mesker. Ja, Edwin Winkels vanuit Catalonië. Excuses dat ik je onderbrak. Het tennis kwam er even tussendoor. De vraag was, wat voor rol hebben die gevangenen, de Catalaanse gevangenen, voor een rol gehad in die onafhankelijkheidsverklaring precies? Je zei, ja, rebellie, ze hebben geen geweld gebruikt. Ja, nee, het gaat om die 9 die gevangen zitten en 3 die in voorlopige vrijheid zijn. Dus er worden 12 zullen er terecht staan. Als je de beelden, veel mensen kunnen zich de beelden van dat referendum herinneren op die 1 oktober. Vooraf al illegaal verklaard. Maar de Catalanen wilden, een groot deel van de Catalanen wilden toch gaan stemmen. En er zijn toch voor veel beelden van mensen die willen gaan stemmen met de handen omhoog zitten. En dat op een gegeven moment de politie besluit in te grijpen. De stembussen proberen in beslag te nemen in de schoollokalen, andere gebouwen waar die waren opgesteld. Dus het was, leek het een. En dat is ook de verdediging van de Catalanen. Het volk heeft zelfs niet eens met geweld gereageerd. Die hebben met de handen omhoog gezeten. En de klappen die de meeste mensen zich kunnen herinneren, waren met de wapenstok van de politieagenten. Ja. Daarom concentreert het OM zich vooral op iets wat 10 dagen voor dat referendum gebeurde. Toen probeerde de Guardia Civil, de Spaanse paramilitaire politie, te voorkomen dat het referendum ooit gehouden zou kunnen worden. En vielen zij een ministerie binnen, een Catalaans ministerie, in het hartje Barcelona, om daar papieren in beslag te nemen. En toen stroomden Catalaanse demonstranten massaal naar dat gebouw. En er waren oproepen van inderdaad sommige politieke leiders, of 2 leiders vooral van burgerbewegingen. Die stroomden naar het gebouw om te voorkomen dat de politie weer naar buiten zou komen. Ja. En daar concentreert het OM zich vooral op. Van, zij hebben op dat moment dan geweld gebruikt tegenover de agenten. En bijvoorbeeld van de 500 getuigen die opgeroepen zullen worden voor dit proces, dat iets van 3 maanden zal duren, zijn ongeveer 100 agenten die die dag of tijdens het referendum gewond zouden zijn geraakt. De regio-president Puigdemont die zit daar niet bij. Hè? Die zit nog in het buitenland. Hoe staat het eigenlijk met die Catalaanse onafhankelijkheidskwestie? Catalonië is bij mij weten nog steeds onderdeel van Spanje. Absoluut. En het blijft hier, is het ongeveer nog elke dag nieuws. Sinds, hoewel in het buitenland wat minder natuurlijk. Inderdaad, Puigdemont zit nog in Waterloo in België. Mm-hmm. Er zijn ook nog 6 anderen die gevlucht zijn. Is ook de reden geweest bijvoorbeeld voor de onderzoeksrechter om meerdere malen de voorlopige invrijheidstelling van deze mensen, van die 9 gevangenen, toe te kennen. Zijn, nee, er is vluchtgevaar, want jullie leider is ook al gevlucht en anderen zijn gevlucht. Dus wij houden jullie gevangen. Maar hier blijven ze inderdaad wel strijden toch om die onafhankelijkheid. Maar je merkt wel dat er toch ook een soort splitsing is ontstaan tussen de verschillende partijen die daarvoor zijn. Van welke weg zij nu moeten behandelen. Is dat er toch de dialoog met de nieuwe Spaanse regering, de linkse socialistische regering in Madrid, of toch weer hun zin doorzetten en blind voor die onafhankelijkheid gaan. En dat merk je, dat daar wel discussies over zijn. En zeker nu enkele belangrijke leiders toch gevangen zitten en anderen in het buitenland, is er ook hier moeilijk een leider te vinden. De premier die er nu zit, Torra, de Catalaanse premier, wordt door iedereen beschouwd als een soort marionet van Puigdemont. En die voert in het Catalaanse parlement uit wat Puigdemont graag zou willen. Okay. Nog even kort, 12 februari begint dat proces dus. Gaat die dag tot ophef leiden, denk je? Nou, vandaag waren er een beetje protesten, nu ook in de stad. Van zo'n burgerbeweging hebben mensen net een uur geleden een kantoor van de Europese Commissie in Barcelona bezet. Ze zeggen, we willen gehoord worden door Europa. Ik denk, ja, die dag zelf zal wel heel belangrijk zijn. Dan zie je voor het eerst voor de rechter van het Hooggerechtshof zitten. Maar het zal vooral wachten zijn op natuurlijk de uitspraak. En wanneer die komt, het proces zal minimaal 3 maanden duren. En vermoedelijk ergens in juli kunnen we het vonnis verwachten, de uitspraak. En ja, dan is de grote vraag hoe de Catalanen zullen reageren. Komen we zeker weer bij je terug. Hartelijk dank, Spanje-correspondent Edwin Winkels. Hallo, marhaba. Hallo. Slamat malam. Bellen met de wereld. Hallo. Ja, in Australië zijn er zo'n 100.000 mensen dakloos. Dat is 1 op de 200. Ter vergelijking, in Nederland is dat ongeveer 1 op de 500 mensen. Wanneer je op straat leeft, dan is het moeilijk om je kleding schoon te houden. En daarom brengen 2 Australische vrienden nu wasmachines naar de daklozen toe. Meerte van der Drift belde met Lucas Patchett, medeoprichter van Orange Sky, en vroeg hoe hun idee ontstond. What Orange Sky is all about is 4 years ago. 4 jaar geleden kreeg ik met mijn beste vriend Nick een wild plan. We besloten om een wasmachine en een droger in een busje te bouwen. Daarmee wilden we dan op locatie de kleren van daklozen wassen en drogen. Dus die wasmachines zitten in het busje? Ja, dat klopt. De busjes hebben alles aan boord, zelfs het water om mee te wassen. Het is een soort pop-up wasserette. En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Wat gebeurt er met al dat water? We hebben 2 watertanks van 300 liter in de auto. 1 vol schoon water en een lege voor het vieze water. Daarmee kunnen we zo'n 8 keer wassen. En als dat niet genoeg is, kunnen we het busje altijd nog aansluiten op een waterleiding. En is er dan veel animo voor? Ik bedoel, komen er veel mensen op af? Ja, de mensen weten ons te vinden. We hebben een vaste route en reizen dan bijvoorbeeld mee met gaarkeukens. Maar onze 10.000 vrijwilligers hebben misschien nog wel de grootste impact door gewoon een praatje te maken met de mensen daar. En betalen ze er wat voor? Do they pay a fee? No, it's all free. Nee hoor, het is helemaal gratis. Orange Sky, onze organisatie, wordt gefinancierd met donaties. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de busjes elke dag rijden. Want hoeveel busjes rijden er nu? Wat ooit begon als een wild plan is nu al echt werkelijkheid geworden. Er rijden inmiddels 27 pop-up wasserettes rond. En er rijdt al een busje in Nieuw-Zeeland. Maar de bedoeling is dat ze uiteindelijk over de hele wereld rijden. Ja, het initiatief van de 2 vrienden is niet onopgemerkt gebleven, want in Amerika, Engeland en Griekenland zijn inmiddels vergelijkbare projecten begonnen. Bureau Internationaal. Mekte Bulgaris. Maiko Singman Tijn. Bureau Buitenland. Er zijn 2 verkiezingen dit jaar in Polen. De Europese in mei en in het najaar de landelijke. Komen er barsten in de burcht van de oerconservatieve regeringspartij van Polen? Verliest de partij, genaamd PiS, straks haar absolute meerderheid, en is er weer hoop voor de liberalen, voor de oppositie? Aan de horizon is er wel een nieuwe naam zichtbaar. Robert Biedron, een populaire, openlijk homoseksuele ex-burgemeester die nu zijn pijlen richt op een hoger ambt. Over die ambities ga ik het hebben met Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen. Dag Michiel. Dag Erik, goedavond. Ja, jij volgt Biedron al een tijdje. Hè? Je hebt hem ook afgelopen weekend kort kunnen interviewen. Klopt. Op een bijeenkomst. Wat voor bijeenkomst was dat trouwens? Ja, ik heb de trein genomen. Ik denk dat het 2,5 uur was met de trein door het besneeuwde landschap naar het uiterste oosten, vlakbij de Wit-Russische grens vanuit Warschau. Het is een klein stadje. Biała Podlaska heet het. Mm-hmm. Het zogeheten Polen B, waar men zich altijd een beetje vergeten voelt totdat deze regering aan de macht kwam. Want die zorgen dus juist wel weer voor deze mensen. Maar Biedron had deze plaats uitgekozen, zoals heel veel van die kleine stadjes in Polen, in het hele land, dus ook in het westen van Polen, maar ook dus in het oosten van Polen, om daar zijn campagne te starten en vooral ideeën te verzamelen van de mensen daar. En dat deed hij en daar was ik bij. Dat was bijzonder om mee te maken, moet ik zeggen. Ja, er staat geloof ik ook dit weekend weer wat te gebeuren. Dan is er ook weer een bijeenkomst waar die, geloof ik, nieuwswaardig Zeker. Iets gaat vertellen. Ja. Wat gaat er gebeuren? Nou ja, zondag dan wordt de grote presentatie van zijn beweging, waarvan we zelfs de naam nog niet kennen. Robert Biedron heeft dat nog niet prijsgegeven, ook niet aan mij. Ik heb me er wel stiekem naar gevraagd, maar het is me niet gelukt om dat te ontfutselen. De bijeenkomst van afgelopen week in dat stadje, dat was eigenlijk een opmaat daarnaartoe. Dus komende zondag wordt al eindelijk, en dat is best wel een lang verwacht moment, wordt zijn beweging gepresenteerd door Biedron in een soort stadion in Warschau. Zo. Nou, nu zijn we nieuwsgierig. Wat is het voor een man, Biedron? Ja, het is een bijzondere man. Je zei al, ik volg hem inderdaad al een tijdje. Ik heb hem een jaar of 5 geleden geïnterviewd, eigenlijk vlak voordat PiS, deze uiterst conservatieve partij, aan de macht kwam. Hij zag dat toen al een beetje aankomen, herinner ik me. Hij had toen net de zetel ingenomen als burgemeester van Słupsk. Dat is ook zo'n klein stadje in het noorden van Polen. Bijzondere man. Inderdaad, wat je zei, openlijk homoseksueel. Dat lag zeker toen in Polen nog heel moeilijk. Nu zijn mensen er inmiddels aan gewend dat hij er is. Maar hij is nog steeds een van de weinige, zo niet de enige politicus die zich die dat openlijk is. Niet hand in hand over straat lopen. Nee, dat is in Polen inderdaad heel erg lastig. Ja. Wat ik nog me heel erg bijstaat van die eerste ontmoeting is dat hij vertelde, ja, ik heb de paus, het portret van de paus, heb ik uit mijn kantoor verwijderd en naar de kerk gebracht. En ik heb gezegd tegen de priester van, alsjeblieft, hier heeft u uw paus terug. Niet bij een politiek ambt. Precies, hij wil heel erg die kerk en politiek, de katholieke kerk en de politiek, scheiden van elkaar. Wat hem niet lukte, dat herinner ik me nog goed, de adelaar, de Poolse adelaar, hij is ook van de dierenrechten. Hij zegt van, ja, die adelaar is het symbool van Polen, maar we zorgen er helemaal niet goed voor. He, dat beest is aan het uitsterven. Die heeft hij ook weggehaald uit zijn kantoor, maar daar kwamen wel protesten tegen. Dus dat viel mij op. Hij was toen al met die symboolpolitiek heel erg bezig. En als je een politiek moet duiden, waar in het spectrum staat hij? Dat is dus nog heel erg de vraag. Als je dit zo hoort, dan denk je, dit is een progressieveling. Nou, ja. Dat is hij ook. Het enige etiket wat Biedron zichzelf opplakt, is progressief. Ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben progressief. Inderdaad, rechter voor homoseksuelen, daar wil hij zich hard voor gaan maken. Rechter voor dieren. Maar voor een groot deel weten we het eigenlijk nog niet. En voor een groot deel zegt hij ook van, ja, ik wil dat dus met de burgers eerst bespreken. En dat heeft hij dus de afgelopen weken gedaan. Dus daar zullen we zondag meer over horen. Laten we hem even beluisteren. We hebben een quote van hem. So what I try to do is to escape from this battle of two big parties. The polarization between these two big parties has led us to this situation. What they need is a good class of politicians which understand the divisions are not leading to anywhere. Yeah. Spreekt ook goed Engels. Ja, ja, ja. En welke vijver probeert hij te vissen? De PiS is de grootste partij. Ja. Valt daar iets weg te kapen voor hem? Nou, dat probeert hij. Kijk, wat hij hier zegt, en dat is zijn strategie. En dat heeft hij ook vandaag overigens weer laten zien. Daar zal ik straks nog meer over zeggen. Maar wat hij probeert is, hij probeert van die polarisatie weg te komen in Polen. In Polen hebben we natuurlijk, en dat weten we, de partij PiS is aan de macht. Die doet van alles met de rechtsstaat, et cetera. Maar de situatie is niet zoals in Hongarije. In Hongarije is Orbán de baas. En verder is er eigenlijk nauwelijks meer oppositie over. Ja. In Polen heb je PiS, maar je hebt ook een oppositie, een machtige oppositieblok. En die twee die vechten elkaar voortdurend de tent uit. Voor mij burgerplatform, hè? Precies, burgerplatform, PO. Die hebben 8 jaar geregeerd onder Tusk. Misschien weten mensen dat nog wel, die zit nu in Brussel. Ja. Dat is de lieveling van Europa. Die twee blokken, PO en PiS, die strijden elkaar voortdurend de tent uit. Ook voor mij was die bijeenkomst van vorige week verfrissend. Omdat je eindelijk eens gewoon mensen zag die over politiek praten. Gewoon over hele praktische voorstellen. Dus Biedron probeert een derde weg te vinden. En vandaag was er toevallig een paar oud-premiers die presenteerden een soort coalitie, een pro-Europese coalitie, voorafgaand aan de Europese verkiezingen in mei. Ook een anti-PiS coalitie. En hij heeft zich daar vandaag alweer tegen afgezet. Dus hij probeert dus ook zich niet alleen af te zetten tegen PiS en daar misschien zetels vanaf te snoepen. Mm-hmm. Maar ook zich af te zetten tegen de oppositie die eigenlijk nog steeds een beetje uitgeregeerd is. Zo gelden zij een beetje in Polen. Maar is er nog een reservoir aan kiezers die dan nog niet is aangeboord dan? Het reservoir in Polen is al heel erg lang heel groot. Want de helft van de Polen stemt eigenlijk nooit. Okay. Dus hij heeft ook gezegd van, ik wil me richten. Er valt veel te winnen. Er valt zeker veel te winnen. Alleen de vraag is of die mensen naar de stembus krijgt. Ik heb op die bijeenkomst vorige week wel veel mensen gezien die nooit eerder hadden gestemd. Met name jongeren. Die zeiden, nou, eindelijk hebben we weer een kans met deze Biedron. Maar goed, het is afwachten. En het ja, hij is progressieveling, maar hij probeert zich ook een beetje te focussen. En daar is PiS sterk in, de huidige regering, op de armoedige kant. Dat ik zei, de Polen B-kant van Polen. Dus de gepensioneerden die een schamel pensioen hebben, et cetera. Hij komt bijvoorbeeld met het plan voor een minimumpensioen. En dat is iets hoger dan het minimum nu is. Dus dat soort dingen. Hij wil ook in die zin kiezers afsnoepen van die van de conservatieve Polen. Ja. En dat zal lastig zijn. Ja, dat vroeg ik me af. Want hoe kun je daar kiezers weghalen? Kijk, Polen staat bekend als een aardsconservatief land. Een religieus land, zeer katholiek. Ja. En dan komt er een milieuvriendelijke of een milieugoedgezinde homoseksuele jonge man, begin 40, dat is redelijk jong. Zeker. Ja. Komt zeggen, stem op mij. Nou, PiS heeft heel erg veel faveur gemaakt met die 500 plus hoge kinderbijslag voor grote gezinnen. En eigenlijk is dat een maatregel waarvan Biedronek zegt, prima, want dat is armoedebestrijding. En dat hebben we hard nodig. Zeker in die kleine stadjes die leeglopen, waar mensen alleen maar kunnen migreren naar West-Europa. Hij komt dus nu met dat minimumpensioen, 1600 zloty. Dat is ongeveer €400. Er zijn nu mensen, en ja, dat hoorde ik ook op die bijeenkomst. Die zeiden, ik heb maar 1000 of 1200 zloty. Dus €300 pensioen. Ja, die mensen, daar waren de emoties eigenlijk het hoogst over. Hij probeert dus met dat soort hele concrete maatregelen daar toch een gaatje in te vinden. Nogmaals, het is allemaal nog de vraag of het lukt. En het is ook de vraag of het uiteindelijk in zijn programma komt. Want dat weten we dus zondag pas en waarschijnlijk de weken daarop volgend. Okay. Maar het is in ieder geval iets nieuws in Polen. Hij is burgemeester geweest van een, zoals je zei, een stad in het noorden van Polen. Twee weken geleden werd een collega van hem in Gdansk doodgestoken. Dit had Biedron erover te zeggen. Oh, Paweł was my friend because we were mayors of the same voivodeship and we were doing common projects and we were meeting each other and we were working together. So I feel Paweł has left a testimony for us. What Paweł dreamed about is a city where no one is left behind, which is open, which is tolerant, which is European. Ja, dat zei hij tegen jou, hè? Ja, zeker. En wat je hier niet hoort, moet ik zeggen, is dat er wel een snik in zijn, niet zozeer in zijn stem zat, maar wel in een traan in zijn ogen. Hij is hier heel erg door geraakt, door deze moord. Ook een progressieve burgemeester van een collega, dus directe collega van hem. En dat heeft de polarisatie, waar ik het over had, enorm toe laten nemen de afgelopen weken in Polen. Maar er is ook een beweging, zie ik, net als een beetje na de moord op Pim Fortuyn bij ons, van misschien zijn we te ver gegaan. Misschien hebben we te veel ruzie met elkaar gemaakt. Ja, want ik vroeg me af, wat zegt deze moord en zijn reactie daarop over het politieke klimaat? Nou ja, heel erg veel. Kijk, de weduwe van deze vermoorde burgemeester heeft ook gezegd van jullie, en ze verwees naar de publieke omroep, dus ook de media speelt een rol. Mm-hmm. Jullie hebben gezorgd voor het klimaat van deze moord. Woorden hebben mijn man vermoord, zei ze. Ja, en die woorden, het is natuurlijk maar heel erg de vraag of Biedron zich daarvan kan onthouden, of die in dat gepolariseerde klimaat ook niet meegaat. Maar wat hij in elk geval probeert is politiek gezien in midden te vinden tussen die twee elkaar afslachtende grote politieke blokken. En het is de vraag of dat gaat lukken, maar dat is wat hij probeert. Hij wordt gezien als de hoop, hè? De altijdje ook. Licht aan de linkse horizon, zullen we maar zeggen. Een Poolse Macron heb ik al gehoord, die term. Toch las ik een verhaal van jou in Vrij Nederland. Dat dateert uit 2015 en daar wordt hij dat ook al genoemd. Dan moet je wel lang hoop hebben voordat het een keer gebeurt. Ja, zeker. Het burgemeesterschap heeft hij heel erg gebruikt om zich omhoog te werken. Hij is nog nooit landelijk aan de macht geweest. Hij heeft nog nooit landelijk zijn ding kunnen doen. En ik moet zeggen, als ik dan met mensen in dat stadje praat, zeggen zij van, hij heeft eigenlijk weinig aan onze problemen gedaan. Met name bijvoorbeeld die migratie. Hij had goede contacten in de hoofdstad Warschau. Hij heeft veel voor de cultuur betekend in ons stadje, maar de grote problemen, dus wegtrekkende jeugd, ook een jeugd zonder toekomst, daar heeft hij eigenlijk weinig aan gedaan. En dat zal de grote uitdaging zijn. Kijk, in de peilingen staat hij nu op 7-9%. Dat is natuurlijk relatief weinig tussen die twee grote blokken. Maar goed, hij staat nog aan het begin. En dan moet hij dus dit soort harde problemen gaan oplossen. Maar je kunt ook zeggen dat PiS daar misschien, en dat de grote afrekening zal zeker later november dit jaar volgen, misschien heeft PiS daar ook wel iets te weinig aan gedaan. Aan zeker dingen als de gezondheidszorg, pensioenen.

Goedenavond. Ik heb er echt sterk aan gedacht om vandaag ook mijn druppeljurk aan te doen. Maar mijn figuur komt er niet zo goed in uit, Jannie. Jawel, alle figuren komen er goed in uit. Echt waar. Is dat een eigenschap van de druppeljurk? Nou, ik denk dat dat eigenschap is van als een jurk goed gemaakt is, maakt het niet uit wat voor lijf je hebt. Als jij je er lekker in voelt, dan staat hij hier gewoon. Het is heerlijk om te weten. Ik heb vanmiddag wat opgezocht over de druppeljurk. En toen kwam ik tegen dat hij eigenlijk best heel goed verkoopt sinds jij hem aangehad hebt. Oh, er zijn dus hele kolommes vrouwen. Ik ga het gewoon even checken hier met het publiek. Iemand al een druppeljurk? Ik weet niet hoe de druppeljurk eruit ziet. Holland bakt. Ja. Ik zal hem je straks laten zien. Nou, het grappige was dat... Echt, het nadat lijkt alsof die chocolade druppelt. Of ja, en André maakt het grapje van... hij begon met een tekst en toen zei hij... ik hoor iets druppelen. En je zag toen op dat moment, dus echt volkomen serieus, Robert. Zo naar mij kijken. Ja. Nee, jij het. Ja. Ja. Nee, was een van de hoogtepunten van dit seizoen Heel Holland Bakt. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Verder gaan we het hebben over die afschuwelijk drukke agenda van je. Maar je lacht er nog steeds bij, dus dat gaat goed. We gaan het even hebben over dineren aan de gracht. Expositie is al achter de rug, maar je hebt daar een heel mooi boek over. Althans een bijdrage aan een boek geschreven. Maar je doet nog veel meer. Je hebt je eigen servies, je hebt je druppeljurk, je komt een televisieprogramma aan met een picknickmand en André van Duin. Ja, dus dat is ook alweer geheid. 2 miljoen kijkers natuurlijk. Kortom, daar gaan we het allemaal over hebben. En de andere stem die u net hoorde thuis is Karin van Munster. Mijn rechterhand vandaag. Oud-dame-reiziger, maar ze is niet oud, maar voormalig bedoel ik dan. En zij kwam een tijdje geleden aan hier met een Duits kookboek. En door de actualiteit zijn wij dat steeds verder vooruit gaan schuiven. Maar nu gaat het toch echt... gebeuren. Een vuistdik Duits kookboek. En het heet? En het heet The German Cookbook. Ja, dat is dan weer gek. Want het is in het Engels. Maar Don't mention the war. Als ik het in het Duits voor mijn neus had gekregen, dan was ik niet zo enthousiast geweest, denk ik. Want dat speelt echt. De Engelse versie is zo mooi, dat het is een van mijn mooiste kookboeken die ik in de kast heb staan. Het is echt fantastisch. Deze sneak preview, die prikkelt al enorm de zinnen. Ja. En Duits koken, dan zeg je natuurlijk Janneke Kuiper, onze jongste vriendin. Want zij heeft echt een ware school doorlopen aangaande Duits koken. En je had het ook moeilijk wat je moest maken vandaag. Oh, maar echt. Ja, god, Karin en ik hebben dit boek al maanden op ons nachtkastje liggen. Dat is echt een boek waarin alles wat erin staat, daar heb je zin in. Dat wil je gaan maken. Janneke, dat ze daaruit moest kiezen. Ja. Maar kun je al wel zeggen wat je gekozen hebt? Ik kan dat zeker zeggen. Het zijn pannenkoekjes geworden, gemaakt van aardappel. Juist. En want wij Nederlanders denken altijd over onszelf, mede dankzij Van Gogh natuurlijk, dat wij de aardappeleters zijn. Maar de Duitsers kunnen er ook wat van, kan ik je vertellen. En ruik ik nu wat jij aan het maken bent? Nou, je ruikt nu ui, spek... En die aardappel gaat zo de pan in. Gouden combinatie. Ja, kan niet stuk. Nou, ik kan altijd stuk als ik me ermee ga bemoeien. Maar in principe kan het niet stuk. Hey, maar dus deze twee dames aan mijn rechterflank hebben allebei een 600 pagina's tellend kookboek op hun nachtkastje liggen. Geen damesporno, maar gewoon receptuur. Ja. Terwijl er weinig in te lezen valt. Althans, geen verhalen. Hè? Want dat is tegenwoordig... Gewoon receptuur. Puur receptuur is het, ja. Dan moet je een goede inleiding. En verder is het gewoon... Een opsomming van lekkere dingen. Met mooie foto's. En allebei even enthousiast, zie ik ook al. Ja, ik vrees van wel. Ja. Ja. Wordt het misschien een beetje saai, maar we... Na 8 uur zijn er 2, 3 spannende dingen. We hebben sowieso Chris Baima. Die is voor ons op bestelling eigenlijk boodschappen gaan doen in Duitsland. Want ik weet niet of u thuis weet, maar heel veel Hollanders doen boodschappen in Duitsland. Ten eerste omdat ze er zoveel hebben. Omdat het heel goedkoop is, maar vooral ook omdat het goed is. En Jannie knikt, die doet dat ook. Nee, ze doet het niet, maar ze weet het wel. Het is een eindje weg. Maar maar het klopt, er zijn heel veel Nederlanders... die dat doen. En ze hebben ook hele goede supermarkten. En ook een aantal producten die wij helemaal niet kennen. Nee, ik heb bijvoorbeeld zelf van de buren een potje smalt, een soort smalt gekregen. Een soort vet. Ja. En dat ziet er best wel vies uit. Of je moet even ergens doorheen. Maar als je daarin gaat bakken of iets mee gaat maken, dan krijgt het zoveel meer smaak. Het is van kaantjesvet of zo. Ja, het is een soort reuzelachtige iets. Ze eten dat ook wel op toast. Ja. Denk ik. Ja. En dan een beetje zout. Ja, echt lekker. Even ter troost thuis. Dit wordt geen dieetuitzending. Nee, het is nooit. Weer zo laat. U mag wel reageren als u zegt van... goh, ik vind het toch zonde dat jullie die kant op groeien. Dat mag best. Mandjaren@ntr.nl. U kunt ook twitteren, hashtag Radio Mandjaren. En zoals u al had gehoord, Jannie van der Heijden is onze gast. Zij wordt door haar eigen uitgever, geloof ik, al aangekondigd... als een culinaire celebrity. Ze heeft haar eigen servies. Ze heeft een boek over chic... dineren aan de gracht en dan ook nog in historisch verband. Er is een nieuw kookboek in de maak, heb ik begrepen... over Parijs 400 jaar eetcultuur. Nee, ja, dat zijn twee boeken zijn dat. Oh, twee? Ja, dus Parijs komt er aan en dat is een reisgids... Parijs, maar dan een zoete, het heet ook Paris la Douce. Alle patisserieën en chocolatiers en... bakkers, maar dan vooral ook de achtergronden. Waar moet je waar voor zijn? Wie komt waar vandaan? Hoe zit het nou met de macaron? Nou ja, noem maar op. Vandaar dat de madeleines op tafel staan. Vandaar ja, de madeleines zijn meegebracht. Zijn ze van Robert of niet? Van mij. Van zelf gemaakt. Ja, want het is ook misschien een beetje een misverstand... dat we allemaal denken, Robert kan bakken en Jannie kan praten. En proeven. Maar Jannie kan ook heel goed bakken. Ja. Ja, je hebt dit vanmiddag even in elkaar gezet. Heerlijk. Nou ja, ik zei, hè, een nieuw tv-programma met André van Duin. Dat is vanaf het water, dus dan ga je varen. Er gaat een picknickman mee. Je bent natuurlijk prominent jurylid van Heel Holland Bakt. Zondag aanstaande de finale. Er zijn al mensen die nu al met een luier moeten slapen. Van pure zenuwen, heb ik gehoord. Anna, Nicole en Maruska, dat zijn de drie finalisten. Even terugkijken op dat seizoen. Hoe heb jij dit seizoen ervaren? Ja, het was een ander seizoen. Al was het alleen maar omdat we op een andere manier begonnen. We begonnen met 600 bakkers. Die allemaal met hun taarten op één dag langskwamen. Nou, ik kan heel veel proeven en heel veel aan. Maar dat is niet te doen. Die hoeveelheid was echt niet te doen. En Kees Holtkamp was er ook. En die belde de koninklijke banket. Ja, en die belde de volgende dag belde die me op. Toen zei hij: Jannie, heb je al wat gegeten? Hij had net zijn eerste hap, en dat was een uur of zeven of zo. Had hij net een heel klein stukje vis gegeten. Want hij zei: nou ja, ik ben gewoon de hele dag nog steeds misselijk geweest. Ja. En ook hij is heel wat gewend. Ja. Dat was dus, het zag er anders uit. Het werd wat later werd het opgenomen. Het is eigenlijk helemaal opgenomen, als ik het goed begrepen heb. Er zijn heel veel kijkers, nog weer veel meer dan eerst. Toch altijd wel boven de 3 miljoen. Ja. En er zijn net zoveel kijkers als meningen. Ja. En dit jaar... Dit jaar meer dan ooit. Ja, en dat heette... Dat meningenparadijs, dat circus... dat cirkelde rond de naam Maruska. Ja. Ja. Hoe kijk jij aan tegen dat tumult? Een dame van middelbare leeftijd. Zij is ook in dit programma geweest om te praten over een overigens prachtig kookboek... wat ze heeft gemaakt en wat, geloof ik, 10, 15 jaar in de kast heeft gelegen. Hoe kijk jij er tegen aan dat zij van alle kanten zo hard aangepakt is? Allereerst vind ik het onbegrijpelijk, omdat... een programma wat altijd heel lieflijk ontvangen werd... ineens zo'n ommezwaai heeft gemaakt dat er op één iemand... enorm gehakt werd en echt op een onterechte manier. Wat bijna ook niet te ontkennen viel. Wat er ook gezegd werd, mensen vonden die hun mening hadden... vonden dat zij de waarheid, wat gewoon niet waar is. Toevallig stond er vandaag nog in het NRC... dat ik bevriend zou zijn en dat ik gespot was op de fiets... op het Jisperveld met Maruska. Nou, in Amsterdam is dat? Ja. Nou ja, ik weet niet wanneer de laatste keer was dat ik op de fiets was. Maar dat was ook niet volgens mij verplaats jij altijd of met een lakei of met een taxi. Maar die... het is... Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja, het begon ermee dat zij natuurlijk beschuldigd werd... van dat zij een prof zou zijn, dat zij al een kookstudio had... dat zij voor die mensen al bakte. Ja. Nou, durf ik gewoon hier in volle openheid te zeggen dat ik heel lang in dezelfde straat heb gewoond als Maruska. Oh, echt? En ja, dat zij volgens mij altijd kunstenares was. Is ze ook, ja. Maar ik was ook heel erg verbaasd over wat er allemaal op gang is gekomen. Zegt dat nou? Men zegt dan, heel Holland Bakt heeft haar onschuld verloren. Ja, is dat wat er gezegd wordt? Ja, ik weet niet of het... of je dat kunt zeggen, haar onschuld. En gisteren werd er ook naar gevraagd. En toen zei ik, ze heeft het programma zijn glans verloren. Nee, dat geloof ik niet. Maar het heeft wel een dof plekje gekregen. Uh-huh. En het heeft ons verbaasd. Het heeft impact op alle bakkers. Omdat zij het ook niet begrijpen. Ze hebben haar meegemaakt, de hele serie. Er was echt, ze hebben een ongelooflijk leuke band met z'n allen. Dus die staan nu ook van, ja. Maar wat heeft is het dit? Niet veel meer te maken met de populariteit van het programma? Want nou ja, bedoel, dat ben ik niet eens. De boeren van Boerzoekvrouw. Nou, dat is ook niet mals wat die over zich heen kregen. Hè? Sommige... Ja, iemand legde ooit uit wat ik een logische verklaring vond. Die zei van ja, kijk, zolang je groeit en rond die 2 miljoen, dan heb je alleen maar de fans die kijken. Mensen die houden van bakken, die er gevoel bij hebben. Ga je naar boven die 3 miljoen, dan komen er ook mensen bij die gaan kijken omdat iedereen er naar kijkt. En dat zijn ook mensen die een mening hebben. En of die mening terecht is. Ja, dat zou een fenomeen kunnen zijn. Maar ik zag ook serieuze journalisten van keurige kranten die ook mee gingen doen aan dit heel verhaal. En waarbij je ook merkte dat het eigenlijk niet meer zo heel erg telde wat de precieze feiten waren, maar dat het aan de haal ging. Ja, en dan... dat vind ik triest. Want zij, kijk, de realiteit is dat zij een waanzinnig goede kunstenares is. Internationaal erkend. Ze heeft een moeilijke periode gehad waarin ze wel wat voor mensen gekookt heeft. Maar ik bedoel, dat vind ik alleen maar toetejagen. Ik heb ook een moeilijke periode gehad waarin ik voor mensen precies gekookt heb. Precies. En mag ik nu ook meedoen met heel Holland Bakt? Mij wel. Ja niet... hoor. Nee, je mag niet, want ik ken je toch. Ja, je zit maar op de fiets. Ja. En wij hebben wijn gedronken samen. Ja, dat is al helemaal fout. Verdacht. Maar zij heeft geen opleiding in die richting. Zij verdient haar brood er niet mee. Dat zijn allemaal voor ons voorwaarden waarom je wel of niet mee mag doen. Dus niet als je professioneel bent, niet als het je broodwinning is, niet als je een professionele opleiding daarin gevolgd hebt. Nee. Dat is allemaal niet aan de orde. Nu is het bij dit programma zo dat omdat het al van tevoren is opgenomen, inclusief de finale, dat de afdeling Damage Control natuurlijk helemaal niets kan doen als dit paard gaat stijgen. Nee. Het publicitaire social media paard. Dan valt dat niet meer in banen te leiden. Want jullie kunnen. Het zit al in ja, de doos. Ja, maar tegelijkertijd is het ook wat het programma zo eerlijk maakt. Er wordt op geen enkele manier bijgestuurd, gemanipuleerd. Mensen er wel of niet in, omdat ze een bepaalde persoonlijkheid hebben. Dat is altijd de kracht van het programma geweest. Nou ja, dan zie je dat een kracht dus soms ook een tegenkracht kan opwerpen. En ja, wij konden niks meer veranderen, omdat er daar ook alles opgenomen is. Dus je kunt ook niet zeggen van, want nu hoorde ik weer ja maar een andere kandidaat. Ik denk, ja, maar wat een onzin. Jullie zijn allemaal aan het invullen wat gewoon niet waar is. Heb jij zo'n gevoelig hartje dat je daar dan ook nog wel even wakker van bent? Ja, ik vind het heel erg. En dat heb ik ook in een aantal interviews gezegd. En bedoel, als je ook ziet hoe ik probeer met kandidaten om te gaan, dan probeer ik er ook te zijn, juist als het heel lastig voor ze is. En ze niet dan nog even van, nou het lukt toch niet, laat maar. Dus dit doet mij ook pijn. Ja. En dan gaat het niet om dat mensen zeggen dat ik bevriend met haar ben. Of dat het een doorgestoken kaart is. Doorgestoken kaart. Mm-hmm. Nou ja, het hele verhaal rond het boek, omdat ik voorzitter van die jury ben. Ik heb op dat moment, heb ik gezegd... De jury die dat boek onder andere heeft genomineerd voor een prijs, heeft die prijs overigens niet gewonnen. Nee. En daarbij heb ik toen onmiddellijk gezegd, van toen ik dat boek zag, en dat was tijdens de serie, ik wist van niks. Ik kreeg dat boek toegestuurd. En ik denk, wat een fraai boek. B, het is Maruska. Toen liep de serie. Ja, maar denk je dan niet, goh, die serie die moet wat, wat dichter aan. Dat is gewoon een heel technische vraag natuurlijk. Maar dichter bij de uitzendperiode zitten. Zodat er nog eens een keertje wat door de jury over gezegd kan worden. Ja, maar dan ga je dus als het ware bijsturen. Terwijl wat we nu doen is pure realiteit, pure eerlijkheid. Ja. En op het moment dat je zegt van nou ja, je wil nog bijsturen. Dan ga je... Ga je luisteren, laat je, je oren hangen. Wat had je willen bijsturen? Ja, en terwijl wij altijd... weet je, het is wat het is. Zo simpel als het eruit ziet. Zo eerlijk, dat is het altijd geweest. En ja, nu is er een commotie ontstaan. Terwijl ik met de hand op mijn hart kan zeggen... dat er alleen maar eerlijk... ik heb me onthouden van stemming juist om... en toen vond iedereen in de jury vond het heel gek, hoor. Want ik kreeg laatst nog een telefoontje die zeiden van... ja, jij zei al van nou... en wij vonden het allemaal heel gek dat jij onthield van stemming. Maar nu begrijpen ze het. Ja. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Want stel je voor, ja. Dan had ik dat ook nog in mijn nek gekregen. Sowieso, als we het over het niveau hebben, hè, van alle kandidaten... er wordt verdraaid goed gebakken in Heel Holland Bakt. En het lijkt ook, maar misschien is dat puur de indruk... dat er steeds beter gebakken wordt. Die mensen kunnen wel al heel veel. Ja, hoor. Ik ben blij dat je het zegt. Want er wordt soms ook wel eens gezegd... van, nou, als ik nou kijk naar Engeland... of ik de andere jaren was het veel beter. Het niveau gaat nog steeds omhoog, echt waar. Waar mensen het soms aan afmeten... is of een baksel wel of niet lukt qua techniek in een tijdsbestek. Ja. En dat is iets wat... wat de wedstrijd het zoveel ingewikkelder maakt... dan wanneer je thuis aan het bakken bent. Ik bedoel, de smaken kunnen volledig op orde zijn... maar als je iets niet tijd hebt om iets af te laten koelen... en je wil je crème er al op doen, ja, dan gaat het gewoon mis. Ja. En daardoor lijkt iets mislukt. Maar dat doet niets af aan de techniek die iemand beheerst. Maar dan is die tijdsfactor die maakt dat iets mislukt. Ja. En dat is vaak wat mensen door elkaar houden. Die halen, die denken, ja, die kunnen helemaal niet bakken. Maar dat is niet waar. Nou, ze kunnen wel bakken, dat zie ik meteen. Nou zit ik een beetje op het niveau van een cake nog steeds. En eigenlijk al best wel lang. Dus ik ben heel snel onder de indruk. Maar zo'n jonge Cas heet die, geloof ik. Ja. Met dat rode haar, dat is echt een publiekslieveling. Die wil iedereen wilde mee naar huis. Ja, echt, absoluut. Ja. Ja. Maar daar zag je wel aan dat hij echt al... zeer veel gebakken had en heel veel ervaring opgedaan hebben. Die is heel intensief, heeft hij het zichzelf aangeleerd. Is heel veel gaan oefenen, heel veel gaan bakken. Want hij bakte niet eens zo waanzinnig lang. Maar hij had zo'n drive en hij vond het zo leuk... dat hij dacht, ik wil het onder de knie krijgen. Ja. Als ik nu bijvoorbeeld Robert ben... en dan ben jij, kun jij nu eventjes Jannie doen? Dan gaan we even dat... Ja, ga je even dit deden. Ja. Ja, dat ben ik heel benieuwd. Ik heb mezelf nog niet geproefd. Nou, dan doe ik ook zoals Jannie dat mijn hand voor mijn mond houdt. Het blijft altijd een, is altijd een dame, hè? Ja. Ja. Ik ben een beetje die boerse Robert. Nou, Jannie, wat jij gemaakt hebt hier, dat is best bijzonder. Is klaar. De structuur is niet helemaal geslaagd, maar lijkt het ergens op? Nou, jij kan heel goed nadoen. Ja. Ik kan altijd stand-in zijn, hoor, als het nodig is. Okay, als ik een strak overhemd aan doe, dan zie ik het net zo uit als Robert. Maar hij is een beetje krokant aan de buitenkant. Dat vind ik lekker. Ja. Nee, hij is... gewoon perfect. Hier draai jij je hand niet voor om. Nee, maar dit is wat dit zal ik je leren dat als je het niveau cake hebt, kun je dit ook. Ja, want heeft dit is van nog simpeler. Ja, is dit simpeler? Is nog simpeler. Mm. Nou, de vorm is ook goed, hè? Ja. Daar zijn ook verhalen over, maar wat dat over? Doen we buiten de uitzending. Over vorm in het algemeen of in het bijzonder? Nee, van deze. Van de Madeleine. Ja. Inmiddels is Heel Holland Bakt is geëxplodeerd in Nederland. Gewoon standaard boven die 3 miljoen kijkers. Mm-hmm. Ook al mopperen er sommigen van. Wat betekent dat voor jou? Ik heb het idee... Ik weet dat je een manager hebt inmiddels. Maar dat heb je al een tijdje. Maar dat was ook echt nodig. Ja. Er is nu een servies, er is een boek, er is nog een boek. Er is een boot, er is een picknickman, er is André van Duin. Heb je al een wassen beeld? Nee, nog niet. Moet er nodig komen. Maar hoe ervaar jij dat? Nou ja, het is natuurlijk... Het is merkwaardig, want ik doe niet iets anders... dan ik al die jaren daarvoor deed. Alleen omdat het nu in beeld is... heeft het een enorme vlucht genomen. Lijkt het alsof je serieuzer genomen wordt. En wat het voor mij veranderd heeft... en wat ik er... ik ben, nou, denk ik, redelijk opgewekt van aard. Dus ik vind het ook heel leuk als mensen positief reageren. Maar het heeft me ook een podium gegeven om een, bij wijze van spreken, minder leuke boodschap naar buiten te brengen, omdat er geluisterd wordt. Dus je bent bijvoorbeeld het boegbeeld van, hè, ik heb het net vorige week, ja, zag ik het nog even op het internet, voor een programma wat vanuit de regering is, vanuit de overheid, ja, wordt geleid. Ben je boegbeeld van voor de kwaliteit van eten en zorg voor ouderen. Ja, en dat is echt een heel schrijnend onderwerp. Het is niet een spannend onderwerp, het is zeker niet sexy. Maar 20-30% van de ouderen in Nederland zijn ondervoed. Het is een ander probleem en daar maak ik me soms echt heel boos over. Ik hoorde laatst een politica en dat ging in een discussie over gezond eten. Zij zei, nou, voor €7,50 kan je best een goede maaltijd maken. En daar word ik dus echt heel opstandig van. Want als je weet dat, nou, misschien wel 80% van de ouderen niet meer te besteden heeft aan een hoofdmaaltijd dan €2,50. Kun je je voorstellen hoe ingewikkeld dat is. Ja. Als je daarna dan ook nog bedenkt dat als mensen plotseling alleen komen te staan, dat ze het nog wel waard vonden om voor die ander te koken, maar voor zichzelf denken, nou, laat maar zitten. Dus dat is iets waarvan ik vind dat wij als maatschappij daar ook over na moeten denken. Hoe we dat kunnen veranderen. En ik heb ook al eens gezegd, ik zou nog wel eens aan tafel willen gaan zitten met bijvoorbeeld retailers, van waarom bestaat er niet zoiets als een je hebt allerlei tassen met groentes die aan de deur, ja, worden, precies, afgeleverd. Maar waarom kan het niet zo zijn dat er bijvoorbeeld 3 maaltijden in een soort tas zitten en die betaalbaar is, met een recept erbij. Dat je dat simpel zelf kunt maken, ja, in plaats van tafeltje-dekje. Ja, want die tafeltje-dekje is namelijk relatief duur. Dus wat gebeurt er? Is dat er heel veel mensen die bestellen dan wel zo'n tafeltje-dekje, maar doen er 2 of 3 dagen mee. Ja. Met alle gevolgen van dat. Ik heb ook begrepen dat de eetlust van oudere mensen over het algemeen wat minder is. Wordt minder, smaak ook omdat verandert. Minder smaak verandert en minder inspanningen overdag. Ja. Tegelijkertijd is het ook gewoon bezuiniging van de mensen zelf, begrijp ik dan. Ja, het is een bezuiniging. Het is het geen zin meer hebben. Smaak verandert. Dus het is echt een heel complex geheel waarvan je niet kan zeggen, nou, ik doe 1 ding en dan is het opgelost. Om een klein voorbeeld te geven hoe ingrijpend een aantal dingen zijn. Dat ouderen krijgen heel vaak zacht eten. Mm-hmm. Want dat is dan lekker makkelijk. Want nou ja, zeker oudere generatie, slechte tanden. Een van de grootste problemen is dat gebleken is dat als je niet koudt, dat je dan een enorm probleem met je hersenen krijgt. Dus dat voor dementie, wil je dat voorkomen, moet je zorgen dat je goed blijft kouwen. Je krijgt als het ware een soort massage door dat kouwen van de vaten in je hersenen. Dus dat zijn ook dingen die gecommuniceerd moeten worden. Maar ja, het is verdraaid lastig om die groep te bereiken. Ja. Het is nog lastiger om de echt eenzame groep te bereiken. Omdat die en niet naar de huisarts gaat, vaak niet meer lid is van wat voor sociale omgeving dan ook. Kerken vallen weg. Dus het is echt een groot probleem in Nederland. Maar goed, daarvoor zijn er dan weer boegbeelden. Dat ben jij, ja, dan bijvoorbeeld. En je bent dus een boegbeeld voor zo'n doel. Maar je bent ook bijvoorbeeld boegbeeld omdat je in het bestuur zit van het Bakkersmuseum, ja, in Medemblik. Ja. Je bent ook zeer belangrijk als het gaat over de ontwikkeling, de historische ontwikkeling, ja, van eten. Dus door de, ja, eeuwen heen. Daar hou je je ook heel erg mee bezig. Kortom, je hebt eigenlijk, zeg maar, naast heel Holland Bakt, ja, heb je eigenlijk een heel ander en, ja, zeer gevarieerd ander leven. Ja, ja, want dat is, ik heb ook bij wijze van spreken dat nodig. Je hebt de vrolijke, blije kant, glitter, zoals iedereen dat altijd ziet. Maar ik heb ook die druppeljurken. Ik heb ook die tegenhanger daarin nodig om het gevoel te hebben dat je ook iets bijdraagt en dat je iets kunt veranderen. En die historie, het was grappig, want ik dacht net, zal ik het zeggen, het ging over de aardappel. Ik ben nu toevallig voor dat boek ook daar heel erg in gedoken. Maar ik ga ook nog wel eens op reis met een kunstgezelschap naar Duitsland. En in Duitsland was het koning Frederik die die aardappel enorm aan de man gebracht heeft. Letterlijk en figuurlijk. Daarom wordt daar zoveel aardappel. En nog steeds zie je als je naar zijn graf gaat, dat er altijd een aardappel ligt. Dat wordt nog steeds... Wordt er gewoon neergelegd? Ja, wordt er gewoon neergelegd. Dat is heel goed. Ja. Dat is nog eens een vorm van verering. Ja. Nu vragen wij ons als redactie, hebben ons serieus... Ja, we hebben ons niet echt zorgen gemaakt. Want het was niet zo dat we in beeld het idee kregen dat je van alles tekort kwam. Maar toch dachten we, waar haalt Jannie dan de tijd vandaan om nog lekker en goed en gezond voor zichzelf te koken en ook gewoon 8 uur te slapen? Nou, vooral dat laatste schiet er wel eens bij in. Dat koken niet, omdat ik dat ook voor mezelf echt... Ik kook als ik thuis ben. Alle dagen? Mij, alle dagen. Echt waar? Ja. Ja. En goed en gezond en alles erop. Gevarieerd. Zullen we daar daarop houden? Ga je nu zeggen dat je echt heel veel taartjes eet? Nee, helemaal niet. Nee, dat vind ik ook van die dingen die je niet in je eentje doet. Maar dat gezond vind ik een hele lastige. Kijk, ik kook heel volwaardig en ik kook bewust, ik kook vers. Maar je houdt van room. En boter. Maar dat is heel goed, het maakt collageen aan in de huid. Nou, moet je toch eens zien hoe ze schitteren. Het ziet zo prachtig. Ja. Niet over inzitten. We praten straks door. Misschien gaan we dan nog even naar je historische koetshuis. Waar geschiedenis ook een belangrijke rol speelt. En de tafel natuurlijk. En onze jongste bediende komt zometeen een Duits aardappelgerecht brengen. En natuurlijk, Karin van Munster gaat praten over dat German cookbook. Zometeen na 8 uur. In de tweede helft van Mangiare. NPO Radio 1.